radiowe studium małorolnych. Szanowni studenci, pytacie, czy to prawda, że politycy mówią w Wigilię ludzkim głosem. Otóż legenda głosi, że w ten szczególny wieczór przemawiają osły, barany, świnie itd. Ale po prostu byłbym daleki od tego, żeby uogólniać. Jednocześnie nie radzę prowadzić dialogów z bydłem. Posłużę się przykładem. 2 lata temu moja krowa wybełkotała, że zdradza mnie kochanka. Nieszczęście było tym większe, że powiedziała to przy żonie, z którą akurat ugniatałem siano. Innym razem sołtysowi z mojej wsi koń przepowiedział przyszłość. W efekcie biedaczyna powiesił się na lejcach. Dlatego, kochani słuchacze, w Wigilię pod żadnym pozorem nie wchodźta do obory. A teraz pozwólcie, że zwrócę się do bydła. Morda w kubeł, żłoby jedne. Dziękuję. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 126. O, szanowne państwo i wy, moi byli przyjaciele. Zagaił Czesław Szwendała do ciepłowniczej śmietanki, która po nabożeństwie zsiadła się w domku parafialnym, aby powspominać stare, dobre czasy. Byliśmy jedną drużyną z Czecha. A tradycja mówi, że w tym czasokresie wszyscy zaczynają rozmawiać ludzkimi głosami. To też chcę porozmawiać z wami jak ciepłownik z ciepłownikiem. Lubię posłuchać czasem, jak mnie radzicie. Bożeś ty mój, a skądże ta nagła zmiana tonu? Zdziwiła się była prezes Wilgotna. Ma kłopoty. Kiwnął termosem i głową Wacek Muroń. Tak. Po wyborach w Górnej Wołdze nie może już mówić o sobie, że jest największym energetycznym demokratą na świecie. A wy, panie Michasiu, mimo wszystko porównywanie pana Czesława z Żar-Pticowskim to nadużycie. Ja go porównuję z inżynierem Bielcynem. Obaj rozwiązali swoje wielkie kotły i teraz mają kocioł. Żeby tak jeszcze Lechowski coś skurał w Waszyngtonie. Kaszlnął profesor emeryt Szczypaczewski. Aha. A nie wskurał? Robiłem, co mogłem, ale moje argumenty przypominały groch rzucany na elastyczną ścianę. Taka gra nazywa się squash. Wiem, squashykówka. Ale może jeszcze zrozumieją, że jak kiedyś Górna Wołga dupnie, to przydałoby się mieć nas jako przedmurze. A ten młody Billy Lipton nawet pana nie przyjął. Nie nalegałem. A mnie tyle razy przyjmował w swojej białej dyżurce od tyłu, bo od tyłu... Zawsze lepiej od tyłu niż w ogóle. Ej tam, nie kłapać dziobami, kiedy wódz mówi. Zaapelował majordomus Wachmistrzowski. Słuchamy, przecież słuchamy. No, rzecz jasna, Szwendała nie potrzebuje rad w sprawach energetyki i etc. Bo ma w głowie co, Aurorko? No tatuś ma w głowie komputer. A czasem nawet myślałem, że dwa. O sprzecznych programach. Rozchodzimy się o te klapsusy, które czasem robię. Oj, tak. Ładne lapsusy. Krajowa Rada Telesupła. Wymiana w tajnych służbach chodyszokształtnych na pudyszopodobnych. Helu, ja cię proszę, ze mną nie zaczynaj. Słuszne. Kto z nami wojuje, tego ogniem i mieciem. A propos, słyszałaś, Haniu, o koszmarnym śnie Beaci Gąsiołku? Nie słyszałam. Śniło nam się, że jesteśmy królem Władysławem Jagiełłą pod Grunwaldem i posłowie krzyżaccy ni z tego, ni z owego przysyłają nam 2 gołe miecie. O, do rzeczy. Jest teraz sezon świąteczny. Ale publiczna osoba nigdy nie przestaje nią być. No chyba, że skończy kadencję. Nie krać, córuś, nie krać. Rozchodzimy się o to, że są tradycje, których być może nie powinienem tego roku zastosowywać. jeśli idzie o mnie i mój elektorat? Wyrwał się tkwiący dotąd jak zamurowany prezes Kargul. Nie życzymy sobie jedynie wspominania naszych korzeni przez wsadzanie słomy pod obrus i do butów. No, zakonotuj mnie tak. Się robi oczywiście. Pan Wachmistrzowski jak zawsze woli nagrywać. Moim zdaniem niebezpieczna jest też tradycja pozostawiania jednego pustego nakrycia w zestawie. A to czemu? Sąsiedzi i inne za przeproszeniem głodomory mogliby zinterpretować to jako zaproszenie do złożenia krótkiej roboczej wizyty przy naszym stole. Czy pan się ze mną bynajmniej nie zgadza, profesorze? Wręcz przeciwnie. I chciałem zwrócić uwagę na kontrowersyjny charakter tak zwanego Mikołaja. Chyba świętego Mikołaja. Różnie jest on dziś oceniany w kręgach spiżowej bramy. No niestety muszę potwierdzić. Kulturalni Francuzi nazywają go Père Noël. U nas też określano go kiedyś mianem Gwiazdora. Albo Dziadka Mroza. Chce pan do tego wrócić i podlizać się lewicy ciepłowniczej? Uchowaj Boże. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że imię Mikołaj ma u nas blisko wschodnią konotację. I skoro stuchamy do zachodu... Ja bym jedynie ograniczył liczbę bombek na choince. W skomplikowanej sytuacji niepewnych sojuszy demonstracja siły byłaby przedwczesna. A pan, kolego Buchaj, chciałem powiedzieć Dunaj? Ja... Z lewego kącika poderwał się stworek z wyglądu i charakteru podobny do jeża. Już zapomniałam, że wywodzicie z tego samego pnia. Mamy szereg uwag dotyczących jadłospisu. O, czyżby chciał pan wigilii na kartki? Jeszcze nie, ale proponowałbym, żeby pan dyspozytor wziął pod uwagę tych, którzy będą obserwowali jego menu. Pewnie zaaplikuje nam chleb z wodą. Dla mnie proszę bez chleba, ja się odchudzam. Wręcz przeciwnie. Uważamy, że należy zerwać z tradycją postu w Wigilię, bo to klerykalizm i okrucieństwo wobec najuboższych, którzy wreszcie raz w roku mają szansę najeść się do syta. Coś w tym jest! Reszta zmian ma charakter kosmetyczny. Z jadłospisu należy wyeliminować makowiec. Żeby nie drażnić narkomanów! Naturalnie. Następnie grzyby. A to czemu? Otóż żar pticowski odgraża się, że każe zapłacić nam za strąd, ces i kobalt zawarty w nich od czasu niezapłaconej dotąd emisji białodylu. Ale z rybami to chyba w porządku. Tatko sam nałapał. Biorąc pod uwagę położenie międzynarodowe, trzeba uważać na kontekst. Do śledzia po japońsku można tylko sake, do rybki po grecku metaxe, a no niestety karpia po żydowsku z koszerną. Ehe! Lepiej go w Boże Narodzenie nie podawać. Dobrze. A Adamnik coś powie? Ja ci tylko jedno odradzam, Czczechu, przy stole. Wachmistrzowskiego? Nie, pisanki. Ale przecież pisanek nigdy nie bywa na Boże Narodzenie. Gdzie? Jak gdzie? Ale u Wodzusia przecież ciągle mamy jaja na okrągło. Co takiego? To wyłącznie żart. No wiem, jak to się u was mówi w prasie, chocholik drukarski. A ja bym miał tylko jedno pytanie. Ozwał się mieszałek Aleksy, wychodząc z konfesjonału, gdzie przed księdzem Szczypiurą dokonywał próbnego zeznania podatkowego. Walziu, ty tylko nie pytaj, kiedy się wpuści twoich piesków na nasze podwórka, bo wiesz się, po moim trupie. Chciałem się zapytać, dlaczego o Rady Świąteczne zwrócił się pan dyspozytor, gdy w zasadzie jest już przecież po świętach. Bo jestem demokrata i doceniam rolę konsultancji. Ale gdybym was zapytał o święta przed świętami, to musiałbym brać wasze głosy pod uwagę. U schyłku roku możni, biedni, młodzi, średniacy i staruszki lubią posłuchać przepowiedni. W tym celu tłoczą się u wróżki. By ludzie całkiem nie zwątpili, aby się umacniała dusza, trzeba coś z Pyti, coś z Sybilli, najlepiej zaś z Nostradamusa. I ja poszedłem tam, lecz cóż, na drzwiach karteczka tkwi wyświechtana. Z powodu braku dobrych wróżb, wróżka nieczynna do odwołania. Ej, nic świętego już na tym świecie, proszę pana, ludzie nie uszanują. Tak, skąd pan wie? No. Właśnie mojemu znajomemu szwagrowi sąsiada Zdziśka w biały dzień samochód sprzed kościoła ukradli. To rzeczywiście straszne. On na nabożeństwie. Tak, nie, aż tak źle to nie było. On stary ateista, siedział w knajpie, ale samochód pod kościołem zaparkował. No, tak, wie pan, aniołek nieparkingowy. Ale ja o czym innym. Jestem po prostu wstrząśnięty rozmiarami szerzącej się nieuczciwości. No, że ludzie podrabiają banknoty, bilety komunikacyjne, rozumiem. Ale ostatnio zaczęli podrabiać nawet opłatki. Ojej. No to hańba. No, czy pan wie, że życzenia składane przy fałszywym opłatku nie mają prawa się sprawdzić? No tak. No to chyba ja zawsze się niestety fałszywym łamałem. Bo mi się jeszcze nigdy nic nie sprawdziło. Ale wie pan, ta plaga fałszerstw to znak naszych czasów. Wszędzie krążą fałszywi kominiarze, fałszywi biskupi. Widziałem fałszywych kolędników. Dobrze, że chociaż my, panie Juruś, prawdziwi. No, oczywiście. Zaraz. A niech się pan odwróci tak trochę w lewo. Jak, tak? Tak, i proszę rozpiąć koszulę. A o co chodzi? Proszę rozpiąć koszulę. Dobrze. Prawdziwy, proszę, prawdziwy pan Jędruś miał tam myszkę. Co pan zwariował? Myszka pod koszulą? Proszę rozpinać koszulę, no niżej, już, no. Niżej, przepraszam, co pasek pan? Proszę rozbić. Będę robił, same detale wezmę, tylko co to ja jestem Michael Jackson, chłopczyku, no puść. Nie, ja żartowałem, moje. Ale swoją drogą, ilu zna pan ludzi, którzy z pewnością są prawdziwi, a równocześnie fałszywi jak pies ogrodnika. Co pan tak osowiał? Nie no, bo narobił mi pan kłopotu. Nie? No, za ostatnie pieniądze wybrałem się z żoną mojego sąsiada Zdziśka do wróżki. No i ta baba tyle pięknych rzeczy wywróżyła. Mi pieniądze, jej powodzenie, Zdziśkowi zdrowie, lewicy długie, panowanie. I jak teraz to się wszystko nie sprawdzi? No to przynajmniej będzie pan wiedział, że wróżka była podrabiana. No. O, a propos, a u mnie w bramie sprzedają fałszywe tysiące? Po ile? Po 1,5 tysiąca. To co, zwariowali? Kto to kupi? Kolekcjonerzy, panie Jędruś i nadredaktor. Zadzwonił znajomy, jak czujesz się stary, to już 60, ubywa już pary. Tu strzyka, tam łupie, tu drażni, tam rwie. Roboty wciąż więcej, pieniędzy wciąż mniej. Przybywa lat, ubywa dni, ciemnieje świat, głowieją sny. Nieznośna mgła, dotkliwy żal, że wszystko to tak krótko trwa. Natrętna myśl, co będzie tam, gdzie nieba kres błękit nadal, jak dobry Bóg osądzi nas, na jaki los, na jaki czas. Pytają dzieciaki, jak czujesz się, tato, otworzyć ci piwo, dać siłka z herbatą, nim drzemkę zapadniesz przy tele ble ble. Opowiedz dokładnie, co ważne, co nie. Przybywa lat, ubywa dni, pięknieje świat, jaśnieją sny, wciąż większy blask, weselszy bal, radosny gwar, tańczący par. Nie warto tu pod ścianą stać i za złe mieci lat się bać, wirować w rytm kapeli tej, co w sercu gra i w duszy twej. ciekawy przypadek. Zadaje sto pytań i sam odpowiada. Jak wszystko wie lepiej, to pyta mnie po co Polskę, kabaret i cały ten kocioł. Przybywa na tu bywa dni, wariuje świat, szaleją sny. Kabaret tu, tragedia tam, to aści klub. Za zdrowie dam, na szczęścia łód, co sprzyja nam, pod humor władz, urodę pań, wesoły stan i hojny gest. I za ten żart, co życiem jest. Lubię okres świątek Nowego Roku i to wcale nie z powodu prezentów. Nie jestem biznesmenem czy nawet dealerem zainstalowanym w leasingu z perspektywą na holding, żeby na jakieś prezenty liczyć. Ale lubię choinkę, a pod tą choinką kartki świąteczne z całego świata. Nie mam akcji Uniwersalu, ani Polifarbu, nie mam miliardów na kontach, nie mam nawet Mercedesa, który by mi ukradli. Mam za to paru znajomych w polskiej diasporze i dostaję od nich kartki z życzeniami na święta. Lubię z tymi kartkami usiąść pod choinką z lupą. Dobrze mówię, dobrze, z lupą. Bo już nie te oczy, jak u tego Murzyna. Co to za młodu popisywał się rozbijaniem orzecha laskowego? Jednym uderzeniem swojej męskości. Potem na starość wymienił orzecha laskowego na orzech kokosowy, a gdy się panie zachwycały tym faktem, odpowiadał: oj, już nie te oczy, nie te oczy. Z tego właśnie powodu oglądam kartki świąteczne przez lupę, a zwłaszcza znaczki pocztowe na tych kartkach. O, jest kartka z Hiszpanii, a na znaczku głowa państwa hiszpańskiego, to znaczy króla Juana Carlosa. Mam kartkę z Hongkongu, a na znaczku też królowa angielska, głowa państwa chińskiego wprawdzie, ale głowa. Mam kartki z RPA, tu też jakaś głowa. Z trudem przez lupę odczytuję, że to jest głowa choć już nieżyjącego Psel Krygera. Głowę państwa widzę też na znaczku z Kanady. Jest to też uśmiechnięta królowa Elżbieta Angielska. Na znaczku z Jamajki, bo i tam pojechał mój znajomy z Chicago, też głowa bez nazwiska. Nie jestem ci ja komentatorem politycznym klasy Krzysztofa Mroziewicza, żeby od razu wiedzieć, kto to jest. Ale też jest to głowa państwa na pewno, bardzo podobna do Honeckera zresztą. Mam też oczywiście mnóstwo kartek z Polski. Na polskich znaczkach w tym roku mamy orła z XV wieku lub sosnę Bejmutkę. W zeszłym roku w obiegu był haber bławatek i dzika róża. Nawet nie róża Luksemburg, tylko dzika róża. Ja już nie wymagam od polskiej poczty wazeliniarstwa, no ale jakichś akcentów przynajmniej narodowych na tych znaczkach bym wymagał. Ale nic, tylko sosna Bejmutka, haber bławatek i dzika róża, czyli chwasty, po prostu chwasty. A można by dać pawia czy papugę, jak na znaczkach z Filipin i z Australii, a nie tylko jakąś sosnę Bejmutkę. Trudno, widać, nie jesteśmy już nawet pawiem i papugą narodów, lecz habrem i Bejmutką. W Suwałkach i we Wiźnie wieść powtarza każdy bachor. Znachor na Białostoczczyźnie się pojawił. Świetny znachor. Leczę z gagy i padaczkę, hemoroidy i półpasiec. Z grobu wyrwał był biedaczkę, porażono. Adidasem. Martwy, a już żyje, popatrz dłonią, dotknął ino. Niemożliwe, gwóźdź mu wbije. Torf podaje z etyliną. Przyszła pora na znachora, gdy potrzebny prędki cud. I inteligencja pracująca. Fama krąży jak najęta od Wisłoka aż po Wartę. Wziąć by go na prezydenta, niech uzdrowi gospodarkę. Słysząc czyste to bluźnierstwo, zamach wręcz na demokrację, wnet przysłał on ministerstwo resortowo delegację. Ktoś złopu, ksiądz, dziennikarz, oraz 3,5 doktora. Całe bractwo się spotyka w poczekalni u znachora. Przyszła pora na znachora. Czas, by wreszcie zbadać cud. Sytuacja przecież chora, gdy ktoś ma pacjentów brud. I to bez odpowiednich uprawnień. Zaraz was ugoszczę piwem, zbadam z przodu i od flanki. Zrobię wszystkim lewatywę. Teraz chcę postawić bańki. Ten redaktor krzyczy strasznie. Prawie że się w trąbkę zwinął. Znachor to profesor, patrzcie, doktor Wieczór. Co zaginął? Poruszenie urzędników i pytania pełne ognia. Czemu skrył się w mateczniku? Udar głowy? Szantaż, zbrodnia? Skąd ta pora na znachora? Z jakiej siedzisz tu przyczyny? A kto u nas dziś wyżyje z oficjalnej medycyny? Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję. Przede wszystkim, żeby już nie było śmiesznie. Nie, proszę pana, to bezczelność. Dzwoni pan do audycji satyrycznej i życzy pan, żeby nie było śmiesznie? Bo mnie już to nadojadło. Prawica śmieszna, lewica śmieszna, centrum boki zrywać. Do tego doszło, że nawet faszyści są, proszę pana, śmieszni. No i co w tym złego? Proszę pana, owszem, ja mogę bywać w kabarecie, ale ja nie mogę żyć w kabarecie. Nasi przodkowie inaczej żyli. Myśli pan? Choćby taki Jagiełło. No, ile pamiętam, był mocno śmieszny. Nosił wiechcie w butach, zaciągał z Wileńska, istny kargul. Dobrze, to Jagiełło może nie, ale Kościuszko. No, już jako dziecko był przedmiotem kpin z powodu nosa. No to też. A Jan Sobieski? No co, pantoflarz do granic absurdu. W takim razie Bolesław Krzywousty, przepraszam, Łokietek. Nie, co to? No jak to, nie ma w naszej historii nikogo poważnego? No owszem, jeden jest. Kto taki? Jakub Szela. No, wie pan, no nie, to już może niech będzie śmiesznie. Małe vademecum na wypadek comebacku. Szanowni państwo, stojąc oto na progu nowego roku, a nawet już jedną nogą za progiem, chciałbym się zwrócić do tych wszystkich, o których zapomniał pan prezydent, których nie wymienił ksiądz prymas i nawet nie pomyśleli o nich marszałkowie obu naszych izb. Trzeba to naprawić. I dlatego dziś ja, szary, ale świadomy prelegent, chciałbym się zwrócić z życzeniami do ciebie, wielomilionowa absencjo wyborcza. Do ciebie, szara strefo ekonomiczna. Do was wszystkich, bezimiennych łapówkarzy i aferzystów. Do skorumpowanych urzędników. Do niepłacących podatku przedsiębiorców. Do przedstawicieli marginesu, do zorganizowanego i niezorganizowanego podziemia, do niewiast świadczących niezależnie od pogody usługi dla najbardziej potrzebujących, do pracujących w jakże trudnych i niebezpiecznych dla życia i zdrowia warunkach złodziei samochodów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy rąbnęli moje BMW. Z wyjątkowymi słowami to jeszcze zwracam się do przedstawicieli obcych mafii i gangów, przekonujących się naocznie, że jesteśmy krajem też otwartym, gościnnym, niepilnowanym i tolerancyjnym. A myślę też o tych wszystkich niepłacących czynszów, na których łoży frajerska większość. Pozdrawiam też oszołomów wszelkiej maści, obecnych i potencjalnych członków ugrupowań skrajnych i terrorystycznych, bohaterów przyszłorocznych Zadym i Zabieszek, wierzących i niewierzących. Zwracam się do raczkujących demagogów i mężów opatrznościowych, do publicystów prasy toaletowej, do cyników, cwaniaków, łajdaków, a także do przywódców zagranicznych, z których jedni chętnie zgnietliby nas małym palcem, a drudzy nawet by tym palcem nie ruszyli, żeby nam pomóc. Oczywiście ktoś mógłby spytać, dlaczego skierowałem moje orędzie do takiego właśnie zestawu? Z przekory? O nie, najmilsi towarzysze. Ja po prostu zwróciłem się do tych, którzy w odróżnieniu od ludzi pozdrawianych przez pana prezydenta czy błogosławionych przez jego eminencję, będą mieli w nadchodzącym roku prawdziwy wpływ na losy nas wszystkich. I dlatego życzę im z pełnym przekonaniem wszystkiego najgorszego. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, postulującą koniec impotencji w służbie zdrowia i przejście do jej orgiazmu, jak się wyraził ostatnio jeden ruski polityk, wszedł raz do mej przychodni pacjent w odzieży smoking i z ptaszkiem w butanierce. Dzień dobry, pani doktor. Przyszłem pożyczyć nowego roku, a wytworniej to nawet Happy New Year'a. Ha, this pleasure. I ja też panu zdrowia szczęścia. Nie ma za co. I żebyśmy mieli urodzaj na rośliny motylkowe, a nie ostał nam się jeno strąg. Właśnie. Strąg. A Sejmowi, który teraz każdą rozsądną ustawę zatrzymie, żeby się jej przyjrzeć, to życzę, żeby mu się poprawił zwrok. I żeby nam towarzysz Żyrynowski wiosną na Kremlu nie pucznął. Oj, bo jakby pucznął, to nam będzie skuczno. Widzę, że ta medyczna rączka jest również poliglotką. A Zachód, który robi notorycznie w portki, żeby nam nie narobił drugiego München, czyli Monachium. Święte słowa. A panu życzę, żeby pan trafił na sam początek kolejki po akcje giełdowe, które teraz coraz częściej stoją po parę dni z tej naszej nędzy. A pani doktor, żeby się trafił dobry stać. Ależ z pana filut. A panu, ministrowi od sprawiedliwości, żeby mu już więcej nie kradli polonez. Chyba Mercedes. Jakże? Przecie się podobnież przesiadł na polonez. Ale ukradli mu Mercedes i podobnież nie jemu, tylko ochronie zwanej Bur. A ten Bur to nie jest właśnie po to, żeby pilnować? Co też, pani doktor, Bur to jest człowiek, też człowiek. Na piwko pójdzie, na Miss Polonię się zagapi, którą ma teraz na podorędziu. Też prawda, też prawda. A co pożyczymy społeczeństwu? A żeby se spojrzało na wschód i póki co sztukło się w głowę, bo zapomniał wuj jak cielęciem buł i koniec. Koniec? To już pan więcej nie pożyczy? Jeszcze bym może pożyczył od pani doktor skalpela, żeby sobie wyciąć nad gniotki. O, a czemuż nie ja? Nie chciałbym tej medycznej rączki fatygować przy święcie i to w nowym roku. Raz mnie maty urodyła. Przynajmniej coś sobie wyrżnę na dobry początek. To nie dam się prosić. Pacjent wytwornie podwinął nogawki ubioru smoking i zdjął anucę, a ja z dezentelzelwolturą wyrżłam mu oczka między palcyma. Wyrżłam dużego trzpienia na podeszwie, a w końcu to urżła mi całą piętę, bo mi się skalpel omsknął. Ale widać, pacjent był przyzwyczajony, bo się nawet nie połapał. Dziękuję pani doktor stukrotnie za medyczną ulgę oraz noworoczne życzenia i oddalam się wylewnie w przyszłość obiecaną nam przez rządzącą koalicję. Gdy pacjent, obficie krwawiąc, oddalał się pogumnie, pomyślałam, patrząc na jego ślady, czy to aby nie jakiś nomen amen na ten nowy rok? Tfu! Na psu urok odpukać w niepomalowane drzewo. Do usłyszenia. Jeżeli można przerwać świadkowi epoki, Mirosław Kowalski, to mała nieścisłość, ale chyba żeśmy się przejęzyczyli, bo chodziło ci o pisarkę, a ja myślałem o artystce kabaretowej, czyli o Władzie Majewskiej, partnerce życiowej Mariana Hemara. Też się spotkałeś, jak to przed chwilą powiedziałeś mi w przerwie, zgubiłeś wywiad, a był on dramatyczny. No, może nie tyle zgubiłem, tylko częściowo został zagubiony. A pani Włada śpiewała dla mnie włoskie piosenki w czasie kolacji, bardzo zresztą wystawnej, na którą mnie biednego było niby emigranta, znaczy gastarbeitera zaprosiła. Wtedy, to, jak wspomniałem, umożliwiła mi kontakt z Maczkiem, z którym się przyjaźniła. No, osoba niezwykła. No i do czego? Jak doszło do konfliktu? Tym, że ona żyła w tej, tej miłość do Lwowa była tak wielka, że jakby nie chciała przyjąć do wiadomości twardej, skrzeczącej rzeczywistości, że młodzi Polacy nie pójdą bić się za Lwów. Tak, no poza tym nie zdawała sobie sprawy, że nastąpiło już takie przemieszanie, taka wymiana ludnościowa, że tam Polacy są mniejszością, a nawet chyba i Ukraińcy. To się powoli dopiero zmienia. Ale a propos twojej konfliktowości, to twój pobyt w tygodniku Solidarność nie był taki całkowicie bezkonfliktowy i miałeś tam napięciu z niektórymi prominentami tego przedsięwzięcia. Tu trzeba zacząć od tego, że w tygodniku Solidarność był obarczony jakby błędem pierworodnym, takim, że byli w nim podobierani przez Mazowieckiego ludzie z różnych parafii, z różnych wyznań, nie mający ze sobą nic wspólnego i nie tworzyli zespołu, który był owładnięty jedną ideą. Każdy tam przychodził do redakcji, zostawiał materiał, nie było dyskusji, nie było jakiegoś burzy mózgów, nie było omawiania numeru. Dopiero to się zmieniło po 13 grudnia, kiedy zaczęliśmy się spotykać prywatnie, kiedy część zespołu została internowana. Ale z drugiej strony również chyba osobowość Mazowieckiego, redaktora miesięcznika, a z temperamentem kwartalnika, no była, odciskała się na tygodniku, który powinien być takim trochę wolniejszą gazetą, a nie właśnie kwartalnikiem. Tam było bardzo mało rzeczy do czytania, albo do bardzo długiego czytania. Mazowiecki był człowiekiem bardzo kostycznym, trudnym w pożyciu. Zamykał się z gronem zaufanych ludzi w pokoju, ewentualnie redakcja mieściła się w takim pawiloniku na Batorego, tam gdzie są pola mokotowskie i wszystko zapadało poza nami dziennikarzami, wszystkie decyzje, nie mówię tu o personalnych, a w gazetach, to sam to wiesz, jest tak, że wszyscy są ze wszystkimi na ty. Że najważniejszą rzeczą w gazecie jest burza mózgów, to, że jedni wpływają na drugich, podpowiadają pomysły, że coś się dzieje. Tak, że po wydaniu numeru idzie się podyskutować na wódkę. No, wszyscy są na ty. Tak z dwoma wicenaczelnymi byłem oczywiście na ty, czyli z Bogdanem Cywińskim i Waldemarem Kuczyńskim. A Mazowiecki z nikim nie był praktycznie na ty. Pamiętam do dziś, jak było jedno z dwóch w ogóle zebrań redakcyjnych, które się odbyły w tygodniku. Na pierwszym Mazowiecki odczytywał list od Stefana Bratkowskiego, ówczesnego prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. I Stefan go tak pytał życzliwie, z iloma osobami jesteś w redakcji na ty. I tak widziałem, jak Mazowiecki na przemian blednie, czerwienieje, tak narasta w nim taka złość, że musi takie bzdury odczytywać. Nie uwierzę, że jej powiesz, że nie był na ty z Michnikiem, ponieważ... No to może... Nie, wtedy... Ponieważ Michnikowi nie udało się, o ile z tego co wiem, wymusić bruderszaftu jedynie u papieża. Nie, nie, nie sądzę, bo Mazowiecki zadbał, żeby grupa, która była kojarzona z Michnikiem i Kuroniem, nie miała w tygodniku Solidarność nic do powiedzenia. To też było ciekawe, czyli... że powstawał tygodnik opozycyjny bez czołowych ludzi opozycji. Dokładnie. Ci ludzie później stworzyli, to było środowisko tygodnika Mazowsze, które potem wypączkowało jako Gazeta Wyborcza. Więc taki przykład, może świadczący o jakości pracy, jest strajk drukarzy. Chodziło oczywiście o takie rzeczy jak wolne, takie, dzisiaj to tam można się z tego śmiać, wolność słowa. Towarzysze sztuki drukarskiej walczyli o wolność słowa dla dziennikarzy, a nikt w tygodniku Solidarność się nie zainteresował tym strajkiem. Ja tam przychodzę do redakcji, pytam się, kto idzie, kto obsługuje, chyba nic ważnego, no to ja pójdę. No i spędziłem na tym strajku 3 dni. Zresztą nie towarzyszył mi żaden dziennikarz z żadnej innej gazety, żeby było śmieszniej. Także atmosferę strajku, wprawdzie nie na styropianie, a na rozpadającym się tam fotelu, to przeżyłem 3 dni. Byłem obwożony przez towarzyszy sztuki drukarskiej po strajkujących drukarniach. Bardzo to sobie miło wspominam. A Mazowiecki zareagował. Wtedy pierwszy raz zetknąłem się z cenzurą w tygodniku Solidarność, bo tam chodziło nie tylko o sam strajk drukarzy w obronie wolności słowa, ale usiłowali do tego strajku namówić drukarze sprzedawców prasy, czyli dni bez prasy miały być. I ja powiedziałem, że taki apel jest bez sensu, bo nawet za okupacji, jak ukazywały się gadzinówki, to ludzie kupowali te gadzinówki choćby dla ogłoszeń drobnych. Tak. A Mazowiecki to przeczytał, zapomniał gdzieś w korytarzu. Mówi, panie Mirku, pan tutaj z porównywaniem Trybuny Ludu do Nowego Kuriera Warszawskiego, to pan chyba przesadził. I taki był Mazowiecki. No tak, ale dzisiaj już tygodnik Solidarność to jest legenda odwrotnie proporcjonalna do aktualnie ukazującego się tygodnika Solidarność, który jest pismem tyleż zacnym, co nieczytanym. No wtedy było to 500 tysięcy, rozchodziło się na pniu, a w dniach historycznego zjazdu Solidarności w gdańskiej hali Oliwii to było 1 000 000, bo a rozeszłoby się pewnie i 5 milionów, gdybyśmy dostali papier. Tak, i to śmieszne, że ludzie to kupowali, nie do końca czytali, bo mówię, rzeczywiście trudno nam to było sobie poczytać. Taki miszmasz, jakaś publicystyka, nie wiadomo po co, wszystko to robione nienowocześnie, nawet jak na ówczesne standardy. Choćby rewolucyjny pomysł, że na ostatniej stronie, gdzie w gazetach raczej dominowali felietoniści, rysunki były i to tam były listy do redakcji, czasami wstrząsające te listy były, ale nudne, no ile można czytać, tak prawdę powiedziawszy, o ludzkim cierpieniu. Dobrze, trochę ponarzekaliśmy, mam nadzieję, że kiedy spotkamy się ponownie, zajmiemy się rzeczami bardziej optymistycznymi, bo dzisiaj nie starczyło miejsca, żeby pogadać o twoich kolejnych wcieleniach, kiedy już stanąłeś na swoim, kiedy przejąłeś jako naczelny tę podziemną nową i stworzyłeś z tego normalne wydawnictwo, które wydawało i poważne książki, jak wspomniany Konwicki, ale przede wszystkim byłeś pierwszym takim wielkim patronem polskiej fantastyki. Właściwie trudno wymienić nazwisko, które by nie przeszło przez twoje ręce. Ja przechodziłem 6 czy 7-krotnie, ale przede wszystkim twoim odkryciem był Sapkowski. Ale rozumiem, że to jest temat na nasze kolejne spotkanie. Dziś obcowaliśmy z cieniami przeszłości. Zgadza się ze mną. Słuchaj, to nie jest telewizja, kiedy mądra mina to jest wyraz akceptacji. Ja ci serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze będziemy do tego wracać. Mirek Kowalski. Szanowne radio, oczywiście dobrze, że jest jakiś starzejący się rok i odchodzi obarczony naszymi grzechami, kłamstwami, obarczony całym minionym złem. Przychodzi nowy roczek niemowlaczek i tutaj podziękowania dla ZHN-u. za ustawę antyaborcyjną, bo przecież mogłoby dojść w skrajnym wypadku do sytuacji, że nowy rok by się nie narodził i pozostalibyśmy przy tym staruchu. Wyobraża sobie, szanowne radio, na przykład spotkanie 3 stycznia, 2 stycznia 1994 roku, albo pochód z okazji święta 1 maja, 2 maja 1994. Poza tym na progu nowego roku człowiek jakby życzliwszy, bardziej skory do prezentów. W telewizji widzieliśmy ze Zdziszkiem, jak na Zamku Warszawskim prezydent, prymas, premier, nadpremier, cały rząd, wojsko jedli sobie opłatek z dzióbków, jakby byli jedną wielką lewicą. Zaś prawica to się jednoczy, to się łamie, jak to na świętach. Potem widzieliśmy ze Zdziszkiem, jak pani rzeczniczka wręczała prezenty członkom rządu. Zaś wcześniej była z pięknie opakowanym prezentem na Pawlakowym gospodarstwie. No widocznie przekonać się naocznie, w co się pakuje. Tylko kto robił za świętego Mikołaja, tego nie widzieliśmy. W starym roku najbardziej obdarowanym był właśnie gospodarz kraju. Dostał premiera, mundur głównego strażaka ochotniczego, mundur górnika wystrzałowego, wilka dostał morskiego, dubeltówkę też otrzymał za trafionego bażanta. Dzisiaj rano dodaliśmy mu jeszcze kostium świętego Mikołaja po Zdziszku i będziemy czekać końca znów długiego roku. Co nam przyniesiesz, premierze Pawlaku? Sympatyk. Wam formację. Nam formację? Im formację kabaretu chyba nie. O! Jak donoszą z Belwederu, z nowym rokiem pan prezydent przestaje odwoływać panów Markiewicza, Iłowickiego i Bendera, a nawet wprost przeciwnie. Aż do końca stycznia będzie ich znów darzył miłością bez granic. Z okazji nowego roku pan prezydent zapowiedział także poparcie prawicy, aż do zmian personalnych własnej kancelarii włącznie. Romuald Szeremietiew porównał politykę Wałęsy do woźnicy, który ratując się przed wilkami, zrzuca im na pożarcie kolejnych pasażerów. Ponieważ na saniach zostali już tylko panowie Wachowski, Drzyciński i Cybula, domyślamy się, że w roli pedigree pal pierwszy wystąpi pan Mietek. Wesołą nowinę przyniósł nam pod choinkę lider polskich monarchistów Leszek Książę Wierzchowski, ogłaszając wszem i wobec, że 13 sierpnia 1998 roku Polska stanie się monarchią. Konsekwentnie 13 września tegoż roku odbędzie się bitwa pod Grunwaldem, 13 października wybuchnie Wielka Rewolucja Październikowa, na 13 listopada zaś zapowiadany jest chrzest Polski. A 13 grudnia zostanie wprowadzony stan wojenny. Komisja Ekologiczna Rady Dzielnicy Żoliborz w Warszawie proponuje od nowego roku wprowadzić w tej dzielnicy zakaz hodowli dużych psów od jamnika w górę, obowiązkowe kastrowanie kotów i całkowite wytrzebienie gołębi. Naszym zdaniem ekolodzy rozmnożyli się na Żoliborzu ponad miarę zdrowego rozsądku. Mimo to nie postulujemy wytrzebienia. Wystarczy kastracja. O! Tu radiowe studium małorolne. Szanowni studenci, temat dzisiejszej pogadanki brzmi komornik w domu i w zagrodzie. Jeżeli pewnego dnia zauważymy w naszej zagrodzie podejrzanego osobnika, który dziwnie przygląda się traktorowi, stodole lub naszej starej, możemy podejrzewać, że nawiedził nas komornik. W tej sytuacji mamy dwa wyjścia. Pierwsze, radykalne. Pakujemy intruza na taczkę, ewentualnie rzucamy broną w plecy. Drugie, liberalne. Idziemy na ugodę, to znaczy przystępujemy do targów. Z własnego doświadczenia wiem, że do zniwelowania miliardowego długu najczęściej wystarcza wypożyczenie małżonki na 2 tygodnie. W przypadku większych sum trzeba zaryzykować dłuższą dzierżawę. Czasem okazuje się jednak, że nasz kontrahent ma inne upodobania. Wtedy stosujemy wariant numer 1, czyli wspomniana wyżej brona i psy z łańcucha. Ale pamiętajmy, komornik też człowiek, chociaż robotę ma najpaskudniejszą, gorszą nawet od grabarza. Bo po grabarzu można jeszcze coś zagrabić, a po komorniku już nie ma czym. W 80 minut okrążyła świat plotka, którą każdy podchwytuje rad. Od Nowego Jorku aż po jurny Nowy Targ. Już paryski salon temat ma na dziś ten sam, który w maglu mielą kumy trzy. I pytanie spływa już nie tylko z damskich warg. Czy wuj sam sypia sam, czy też może jakaś dama, wia ochrona przemycona, czasem pieści wuja sama. Czy wuj sam jest dla dam tym, czym dla dam był wieszcz Adam, dla Kuwejtu Hussein Saddam, czy też raczej woli sam. Już 50 stanów huczy, że ten mąż zamiast wojny ponoć miłość czyni wciąż, lecz tam problem nie w wartościach wcale jest. Kogo lubi lud, więc miast czynić gwałt, pyta, czy do tego on służbowych aut nie używa, bo jak nie, to jego rzecz. Czy wuj sam sypia sam, czy też może jakaś dama, wia ochrona przemycona, czasem pieści wuja sama. Czy wuj sam jest dla dam tym, czym dla dam był wieszcz Adam, dla Kuwejtu Hussein Saddam, czy też raczej woli sam. W 80 minut okrążyła świat plotka, którą każdy podchwytuje rad, od Białego Domu aż po Białe Morze mknie. A gdy i po Moskwie się rozeszła wnet, to jej głos kremlowski odpowiedział: nie, to nieprawda, bo on kocha tylko mnie. Szanowni Państwo, zespół twórczy Proszur zaprasza na 15 odcinek absolutnie bezpartyjnego serialu Milenium. Zatytułowany? Kazimierz, jak najbardziej sprawiedliwy. Nikt nie wiedział, dlaczego najmłodszy potomek Bolesława Krzywoustego nosi przydomek Sprawiedliwy. Nie wiedział tego ani bezpośredni świadek historii, kronikarz Kadłubek. On w ogóle mało co wie, kurdupel. Ani wojewoda. Goworek. Który z racji swego urzędu wiedział wszystko. A nawet oczywiście więcej. Nie wiedziała tego nawet prawowita małżonka Helena. Też zagadkowa baba, bo choć z Czech pochodziła, lud o niej siemrał... Ruska, ruska, ruska. A może dlatego zwali go Sprawiedliwym, że bijał mnie jedynie w dni parzyste? W nieparzyste polityką się zajmował. A czy to tak sprawiedliwie regularnie kobietę bijać, mój synu? Upominał Kazika biskup krakowski Pełka. Przeć to mimo wszystko stworzenie Boże. To niech ksiądz na nią pożrzy. Jak od rana do wieczora chodzi po obejściu w stroju niedbałym, że patrzeć na fleje nie można. Bo ruska, ruska, ruska. No tak, bo jak się baby nie bije, to jej wątroba puchnie. Ambiwalentne opinie o sprawiedliwości księcia miał jego starszy brat. Mieszko stary. Dlaczego ambiwalentny? Bo z ojcowizny mnie wyrzucił, ale nie zabił, choć mógł. A nas do schedy nie dopuścił, mimo żeśmy odeń starsi i wedle testamentu dziadka Bolesława na nas wypada kolejka. Marudzili piastowicze ze Śląska. Polska nie zaczęła się od testamentu Krzywoustego. O sprawiedliwości księcia nie miała też pojęcia krakowianka jedna, której imię przepadło w niepamięci w odróżnieniu od urody. Sam jako przewodniczący jury dałem jej tytuł najmilszej dziewki Małopolski. Kazek Sprawiedliwy? On? Żebyś to wiedzieli, co mi on obiecywał, żebym tylko zgodziła się zostać jego asystentką. A dotrzymywał chociaż tych obietnic? A, ani w ząb. Nawet błąkający się w zaświatach duch ojca Bolesława nie mógł nic powiedzieć w temacie sprawiedliwość. Ja nawet nie wiem, czyje to dziecko, skoro narodziło się 5 lat po moim skonie. wśród tak powszechnych opinii, jako odosobniony brzmiał głos księcia ruskiego Romana Halickiego. Ja osobiście uważam Kazimira za prawilnego. Gdy mnie z mojego galickiego księżestwa wygnali, przyjął mnie na dworcu jak brata. Opinia cudzoziemca i to ze wschodu nie może być miarodajna, bo jest zdradą podszyta. To ruski, ruski, ruski. Owego dnia, zaraz po świętym Florianie... Roku pańskiego 1194. Wiwat! Tak macie zapiedzy. Zaprosiłem was, rodzinno miła, was dostojni biskupi i wy możni na uczce. Raczej no skromny poczęstunek tym, co nam po świętach pozostało w komorze, a zostały głównie pierogi. Piwa nie zabraknie, a i win importowanych, o, tam mamy multum. Zastanawiamy się, czemu nasz stryjo cięgiem te uczty organizuje. To proste, rzekł kasztelan krakowski Henryk Kietlicz. Mój stronnik i wielbiciel. Cichy wielbiciel! Ale wracając do sprawy tych uczt, książę pan sam jest niepijący, a jego goworek ma łeb tęższy niż hełm damasteński. I obaj lubią słuchać, jak podczas uczty biesiadnikom rozwiązują się języki. A ludzie gadają, jakby byli sami na świecie. Patrzcie, on wszystko notuje. Ale dlaczego? Dlaczego? Bo magnetofon nie został jeszcze wynaleziony. Natomiast sam książę mówi mało i cicho. Bom skromny i łagodnego serca. Mówiąc między nami, dzięki tej cesze książę może być uważany za swojego przez kościół. Wiele nam nie daje, no ale specjalnie nie odbiera. I przez możnych. Choć groził, podatki mało co zwiększa, a przywileje nadaje. I cichaczem Polszu znowu wadnuju carstwo sebirajet. Patrz, mężu, oni coś tam znowu gadają o tobie. Cicho, Helka. Co to za obyczaj, żeby baba zabierała głos przy stole? Ja tylko tak. No, zdaje się, że ty chciałaś coś powiedzieć, moje maleństwo. Chciałam się tylko zapytać, kiedy dotrzymasz tego, co obiecywałeś mi wczoraj w Alkowie. Cicho, cicho, no. Nie przy ludziach, no. Uwaga, napijmy się. Napijmy się. Ale ja nie pijący. O, mojego zdrowia nie wypijesz? Mężu, obiecywałeś. Nie możesz. Cicho. Jak mi będziesz zabraniać, to na pewno sobie golne. Za... O czym to myśmy gadali, księże biskupie? No, o duszy nieśmiertelnej. Krasiwa, abstrakcyjna ciema. Nie taka abstrakcyjna. Wszyscyśmy niestety śmiertelni. Tak jest, a niektórzy nawet bardziej. Zdrowie, Kaska! Do zdrastwit! Na zdar! U nas na Śląsku mówi się prozit. Za duszę nieśmiertelną. Za duszę. Duszę się. O Boże! Co mu? Wady! Lekarze! Księdza! Przecież ksiądz sam jest księdzem. To też sam wołam na siebie, syny. Wszystko na nic. No, nie żyje. To znaczy, że ja znów jestem seniorem. Nie, nasza kolejka. Podobno był testament. Gdzie on? Księżno pani. Wasza eminencjo, pozwólcie tu. O co chodzi? Chyba się domyślam. Tylko nasza trójka wie, że ostatnia wola niebościka brzmiała. Ten tron obejmie, kto pierwszy po mnie zapłacze. Boże kochany, taki dobry był pan. Nas to nie dotyczy, my nie dziedziczymy. No to ja lecę po mojego pierworodnego Leśka. Zaraz, ale białego. No i niech się już zacznie wydzierać, płakać, dzieć szaty. Ale nie, będą kłopoty, dziecko ma wyjątkowo pogodne usposobienie. I faktycznie przez dobry kwadrans szczyl nie chciał płakać. Pokazali mu truchło ojca. on w śmiech. Goworek parę razy walnął nim o ścianę. A on myśli, że to żarty. A gdyby powiedzieć mu prawdę? Biorę to na siebie. Mości książę, od dziś jesteś władcą, przepraszam bardzo, ale prawie wszystkich Polaków. No, no. Dzięki Boże, to już mamy. Wasza miłość, eminencjo i wy, wojewoda, podczas waszej nieobecności rozstrzygaliśmy problem, kto mógł otruć miłościwego pana. Na pewno ta dziewka. Do Wisły te wydrę. Och, bardzo przepraszam, ale akurat wszyscy są tu podejrzani, ponieważ wszyscy korzystają na tym zgonie. I rodzina, i możni, a nawet kościół. Zdejmijmy ten temat z programu przyjęcia. A co ja napiszę w sprawozdaniu? No, że Kazimierzowi Sprawiedliwemu, proszę pisać, zaszkodziły pierogi. Ruskie, ruskie, ruskie. Za wcześnie miły elektorat cieszył się PRL-em bis, na który oddał głos w wyborach do obu dziś ludowych izb. Z dnia na dzień obserwuje, że już premier ten potwierdził fakt, trwa program wypaczenia nie. Lecz jednak kapitalizm tak. Wyborcy już się z kacem budzą, słysząc z mównicy znany ton, że trzeba wprawdzie forsy ludziom, niestety nie ma skąd jej wziąć. Tłumaczy władza upragniona, bo cóż innego może rzec? Zanim przełoma się dokona, kontynuację trzeba wlec. Wyszedł lud Boży przed chałupy i duma, niewesoły zbyt. Czy warto było dawać tyły, by mieć to samo? No i wstyd. I tak dotrwaliśmy do końca naszego ulubionego dalszego ciągu. Usłyszeliśmy naszych ulubionych bohaterów radiowego sypu: Jolantę Zykun, Ewę Złotowską, Ewę Szumańską, Jana Kaczmarka, Jerzego Kryszaka, Andrzeja Zaorskiego, Piotra Pręgowskiego, Marka Majewskiego, kogo ja tu jeszcze pominąłem, Janka Pietrzaka, Wojciecha Młynarskiego. I jeszcze pewnie paru innych, których zachowałem w szczerej, serdecznej pamięci. Kłaniam się pięknie. Marcin Wolski, wasz ulubiony ciąg dalszy. Zapraszam na kolejną audycję. Oj, będzie się, proszę państwa, działo. A tradycyjnie całość naszego spotkania kończy Jacek Kaczmarski. Ciebie z dalekiej północy, choć ciężko tutaj, ja nie tracę wiary. Znikąd nie mam teraz tu pomocy, więc przyślij chociaż czarnych mi sucharów. Znikąd nie mam teraz tu pomocy, więc przyślij chociaż czarnych mi sucharów. Nie proszę wcale o tłuste rarytasy, wczoraj przenieśli mnie do szpitala, a tutaj w szyb pchnęły całe masy i tak brakuje czarnych mi sucharów. A tutaj w szyb pchnęły całe masy i tak brakuje czarnych mi sucharów. Pójdź do sąsiada naszego Jegorki, on jest mi winien jeszcze rubli parę. Za 3 ruble kup ty mi machorki, a za resztę czarnych sucharów. Za 3 ruble kup ty mi machorki, a za resztę czarnych sucharów. A u Jegorki zachowuj się skromnie, a nuż objąć zechce ciebie stary.